şurutu temyiz. Kale ve la yakunu illa nekireten. Ve la yakunu illa ba'de temamil kelami. Ve akulu yeşteritu fit temyizi en yakuna nekireten. Demeli acurum temyizin şartlarını getirir ve deyir ki la yakunu illa nekireten. Temyiz olur ne deyim? Nekira. Nekiradan gayrisi olmur. Ve la yakunu illa ba'de temamil kelami. Hemçinin cümle tamamlanandan sonra olur. Ve akulu yeşteritu muhiddin deyir ki şarttı ki fit temyizi en yakuna nekireten. Ki nekira olsun, yani gayrimüeyyenlikte olsun. Fela yacuz en yakuna marifeten. Olabilmez ki ne olsun? Temyiz müeyyenlikte olsun, marif olsun. Amma kavlu şair ra'eytuke lemme en arafte vucuhene sadette ve tıbte en ve tıbten nefse ya qaysu an amri. Demeli burada en nefs sözü nedir? Mərifə kimi gəlib, yəni əl artiklından gəlib. Ya, lakin nəfsçilər izah verib, deyiblər ki, bu beytdəki ən-nəfs sözü nədir? Fə inə qəvluhu ən-nəfsə təmiyizun və leysət əl, yəni əl artiklı nədir? Hədihi əl əl-muarrifə. Mərifə, yəni ki, müəyyənlik əli deyil. Hətta yəlzimə minhu məciət təmiyiz mərifətən. Bəl hiyə zəidə. Deyir ki, nədir? Əksinə deyir o. Deyir ki, biz belə əl artiklı, yəni müəyyənlik artiklı deyil. Deməklə, nə deyir? Onu təmyiz şəklinə sala bilirik. Əksinə deyir, o deyir, nə deyir? Zəidədir, yəni əl artiklı əlavə olunmuşdur, artıqdır. Lə tufidu mədəxələt aleyhi tarifən. Onun daxil olduğu söz müəyyənliyə dəlalət edəmir. Bildirmir, lə tufidu mədəxələt aleyhi tarifən. Yəni, mədəxələt alə nə? Deməli, marifə tarif bildirmir. Yəni ki, nə daxil olubdur sözə? Marifəni bildirmir. Fəhvə nəkira. Söz deyir, nə deyir? Nəkiradır. Bəs bildirmir deyil. Bəs onda nəyi bildirir? Deyir ki, zəidədir. Əlavə olunmuşdur. Əl zəidədir. Yəni, qafiyyəyə vurgun. Beləncinə deyilibdir. Çünki əl zəidə, əl ola bilər ki, hətta işlənilsin, məsələn, şeirdə, feildə əl artiklına feildə ola bilər beyt işlənsin, lakin orada nədir? Zəidədir. Zəidədir. Və huvə muvafiqun limə zəkarnə minə şarti. Və burada deyir, bu beyt sübut deyil, lakin deyir dedikdə zəidədir, onda nədir? Muvafiq olur dediyimiz şərtə ki, yəni ki, şərt nə idi ki? Lə yəkunu illə nəkirətən və lə yəcuzu fit təmyizi ən yətəqəddəmə ala amilihi. Lakin halda bu icazəli idi. Deməli, təmyizdə icazə yoxdur ki, amilinin qarşısına keçsin. Lakin halda isə bu icazəli idi. Yəni ki, özündən sonraki, yəni sahibinin qarşısına nə idi, keçə bilərdi hal. Aydındır? Ha? Necə ki, beytdə dedik, deməyyətə muhişən taləlu. Muhişən nə idi? Hal idi. Taləl nə idi? Sahib həl idi, lakin muhişən nədir? İrəli keçmişdi. Aydındır? Ha. Lakin təmyizdə deyir ki, beləncinə olmaz ki, amirin qarşısına keçsin. Bəl, lə yəcəv illə bədə təməmil kələmi. Əksinə deyir o, ancaq kəlam, yəni cümlə tamam olduqdan sonra gəlir. Ey, bədə istifəil fi'li fəiləhu və l-mübtədə xəbərəhu. Tamlıqla əldə etdikdən sonra fi'l failini və mübtədə xəbərini, yəni ki, cümlə tamamlandıqdan sonra gəlir. Aydındır. Deməli, təmyizdə 4 dənə, təmyiz 4 növ olur. Təmyiz isimdir, mənsubdur. Əl-müfəssirli mənbəhəm minəd-zəvaddır. Xüsusiyyətlərini açıqlayır. Haldan fərqli olaraq hal heyətini açıqlayırdı. Hal heyətini. Aydındır misaldan. Cəzəydun rakibən. Aydındır ki, rakibən nədir? Zəvad deyil. Heyətdir. Amma ki, çünki o bütünlüklə onu əhatə eləyir, rakibən sözü. Aydındır? Amma ki, dedikdə ki, təsəbbəbə zeydun araqan tər bir damcıdır bədən müəyyən hissəsində. Hə? Yəni, bütünlüklə onu əhatə eləmir. Hətta o görünüşünlə onun nədir, qiymət verilsin ona. Düzdür. Və həmçinin dedik ki, 5 növdə olur. 5 cür ola bilər 5 növdə. Feildən, faildən deməli, çevrilmiş. Necə ki, üç misal, təsavvüb Zeydun Araqan, Tafakka, Bəkrun, Şahman, Taba, Muhammedun, Nəfsən. Həmçinin ola bilər bu birinci faildən çevrilibdir təmizlə. İkinci ola bilər məfulü bihidən olsun, o fəcərnəl arda uyunən. Və həmçinin ola bilər ki, olsun deməli, saylardan sonra gəlsin, lakin o saylardan sonra ki nədir? 20 və onun qardaşlardır, yəni ki, həmcins üzvləridir. Həmçinin mürəkkəb saylar. Deməli, çıxdı qeyri-mürəkkəb saylar və 20 və onun həmcins üzvlərindən qeyriləri. Həmçinin, deməli, dördüncü şərt, odur ki, milun sözündən sonra gəlsin. Milun sözündən sonra gəlində mədəllə alə imtila şərti idi. Beşinci növü, dördüncü növü idi. Milun sözündən gələndə təmyiz olur. Sonra, beşinci də ki, nə idi? İsm-i taftildən sonra gəlsin. Lakin izafət olunmasın ism-i taftilə. İsm-i taftildən sonra gəlsin, lakin izafət olunmasın. Məsələn, Zeydun əcməlu minkə vacihən. Vacihən sözü nədir? Təmyizdir, çünki ism-i taftildən sonra gəlib və ona izafət olunmuyub. Yəni, arası kəsici kimi minkə sözü işlənilib orada.